witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje, dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 44%. Lub czwarty 66%. Lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 grudnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 3,5 roku więzienia dla byłego zomowca oskarżonego o strzelanie do górników z kopalni Wujek. Strajkujący przed stanem wojennym strażacy odznaczeni przez prezydenta. Za chwilę relacja naszej reporterki. Jan Śpiewak zapowiada, że nie zapłaci grzywny, na którą ponownie skazał go sąd w sprawie o pomówienie wokół dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Roman S. został uznany za winnego strzelania do górników podczas pacyfikacji kopalni Wujek w stanie wojennym i skazany na 7 lat więzienia. Katowicki sąd uznał jego czyn za zbrodnię komunistyczną, ale na podstawie ustawy o amnestii obniżył karę o połowę, czyli do 3,5 roku. Sąd nie uwzględnił rozstrzygnięcia niemieckiego wymiaru sprawiedliwości w tej sprawie, bo jak uzasadniał sędzia Maciej Dudkowski, wydano rozstrzygnięcie bez rzetelnego przeprowadzenia postępowania dowodowego. Stan wojenny to była próba ostatecznego zniewolenia Polaków, zepchnięcia naszego społeczeństwa i narodu z drogi ku wolności, powiedział prezydent w 38. rocznicę 13 grudnia 81 roku. Andrzej Duda wręczył odznaczenia uczestnikom strajku podchorążych w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie. Do strajku doszło 11 dni przed wprowadzeniem stanu wojennego. Przenosimy się do Pałacu Prezydenckiego, gdzie jest Sylwia Białek. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że 13 grudnia to rocznica wywołania wojny jaruzelsko-polskiej, wypowiedzenia wojny przez Wojciecha Jaruzelskiego i komunistyczny reżim całej reszcie polskiego społeczeństwa. Prezydent odznaczył uczestników strajku w szkole pożarniczej. Jak mówił, młodzi studenci, przyszli oficerowie, powiedzieli wówczas nie. Ci właśnie chłopcy powiedzieli: o nie, nie po to się decydowaliśmy na służbę, nie takie jest nasze przeświadczenie, choćby nie wiem co się działo, żeby stawać przeciwko ludziom. I stąd był ten gwałtowny protest. W imieniu odznaczonych dziękował Dariusz Galiński, wówczas student drugiego roku. Powiedział, że po pacyfikacji protestu nikt nie zdecydował się na współpracę z reżimem. Dalsze losy nasze układały się różnie, ale wszyscy w czasie tych kolejnych 38 lat mogliśmy patrzeć w lustro z przekonaniem, że wtedy i później zachowaliśmy się tak, jak należało się wtedy zachować. Stan wojenny trwał 586 dni. Prezydent powiedział, że była to próba zaciągnięcia garoty na szyi, zaciśnięcia łańcuchów, którymi byliśmy pętani od 1945 roku. Mówiła Sylwia Białek. Dziękujemy za relację. Na portalu Polskiego Radia jest specjalny serwis poświęcony ofiarom stanu wojennego. Jan Śpiewak prawomocnie skazany w procesie o zniesławienie. Społecznik ma zapłacić 15 tysięcy złotych córce byłego ministra w rządzie PO-PSL Bogumile Górnikowskiej-Ciąkalskiej. Prawniczka wytoczyła mu proces o zniesławienie. Jan Śpiewak mówił o jej udziale w reprywatyzacji jednej z warszawskich kamienic. Reprezentowała w nim od dawna zmarłego spadkobiercę. Jan Śpiewak powiedział, że wyrok jest hańbą dla polskiego sądownictwa. Myślę, że jest bardzo to symboliczne, że ten wyrok zapada 13 grudnia w rocznicę stanu wojennego i przypomina wyroki z tego okresu, z okresu PRL-u, z okresu czasu dyktatury. Mamy dzisiaj dyktaturę sędziów i mamy dzisiaj przemoc, nagłą, jawną przemoc sądową. Jan Śpiewak zapowiedział, że nie zapłaci grzywny, wyraził też gotowość do zamiany grzywny na areszt. Nie wyklucza również złożenia kasacji do Sądu Najwyższego. Już za 2 godziny na naszej antenie rozpocznie się 3. tegoroczna licytacja na rzecz uzdolnionych dzieci z niezamożnych rodzin. Razem z Fundacją Świętego Mikołaja zbieramy fundusze na stypendia, które pozwolą niejednemu uczniowi rozwinąć talent i zrealizować marzenia. Jak zwykle w przedświąteczny piątek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Licytację poprowadzi Kuba Strzyczkowski, który już się rozgrzewa z rakietą tenisową, czyli jednym z licytowanych dziś przedmiotów. To jest rakieta naszego fantastycznego zawodnika, Huberta Hurkacza, naszej wielkiej, młodej nadziei tenisowej. Rakieta dość miękka, jak podejrzewam. Zawodowcy używają rakiet miękkich, które pozwalają na lepszą kontrolę piłki.

4-calowy telewizor Samsung. Zapłacisz 2799 zł, oszczędzając 200 zł. Aż do 50 rat 0% MediaMarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 24 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 9,5 minuty po 14. W tonacji trójki. Dziś 13 dzień grudnia, a 18 grudnia roku 1980 w Teatrze Muzycznym w Gdyni odbyła się premiera Śpiewogry, musicalu autorstwa Wojciecha Trzcińskiego i Ernesta Bryla. Nazywał się Kolęda Nocka. Psalm stojących w kolejce. Prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalny song z Kolędy Nocki. Mówi autor libretta, Ernest Bryl. Pierwszy zapis tego słynnego songu, za czym kolejka to stoi po szarość, po starość, to była tylko jedna zwrotka, która dziś jest kantem. I Wojtek przyszedł z muzyką i mówi, słuchaj, musi być napisany refren, no bo piosenka wymaga coś. No to ja mówię, pokaż mi muzykę. I on mi pokazał muzykę i powstało to, co było jakby zwornikiem kolędy. Bądź jak kamień, stój, wytrzymaj. Kiedyś te kamienie drgną. Stylowe trzaski z oryginalnej płyty winylowej. To, że ukazała się w 1982 roku, dziś zakrawa trochę z uwagi na treść płyty. Na cud. A jednak była i przetrwała do dziś. Teraz Teresa Harymza. Najdłużej śpi, słabe małe. jednocześnie, bo jesteśmy wciąż w tej podróży. Śpi od mieszkania do mieszkania w tym mieście. Kołyska do spania w wynajętym kącie, w nieswoim mieszkaniu, a ty dziecko śpi, jak najdłużej śpi. Słabe małe, nie wstań za wcześnie. Mieszkania w tym mieście. W maleńkim pokoju, tak jak Polska szary, rozwieszę pieluszki jak szumny. Najdłużej śpi. Słabe małe, nie wstań za wcześnie, bo jesteśmy wciąż w tej podróży. Śpi od mieszkania do mieszkania w tym mieście. A ty dziecko śpi, jak najdłużej śpi. Słabe małe, nie wstań za wcześnie, bo jesteśmy wciąż w tej podróży. Śpi od mieszkania do mieszkania. Spektakl Kolęda Nocka powstawał natychmiast po sierpniowych strajkach na Wybrzeżu w roku 1980. Zdążono z premierą jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Reżyserem przedstawienia był Krzysztof Bukalski. Jeszcze wszyscy Jedź pan powolutku, jeszcze wszyscy we śnie, schowani jak w smutku. Niechaj choć w tramwaju pośpią sobie dłużej. Stuleni jak ptaki, czekają. Szczególnie w roku 1982, kiedy te nagrania, songi ukazały się na płycie, mieliśmy gotową ścieżkę tego, co za oknem, czyli ścieżkę dźwiękową stanu wojennego. Krystyna Prońko. Myśmy wtedy wszyscy bardzo byli napięci. Bardzo chcieliśmy, żeby to przedstawienie się udało. A to było wielka niewiadoma, bo czasy były bardzo niepewne. Czy... powiem kolokwialnie, wejdą czy nie wejdą. Bo to było wtedy, kiedy właściwie się to wszystko gotowało, że tak powiem, i wszystko się w Polsce zmieniało. I myśmy siedzieli też jak na węglach gorących, rozżarzonych, bo to ta wielka niepewność powodowała ogromne napięcie w związku z tym, żeby nie ryzykować zbyt na przykład tym, że się coś nie zdąży, czegoś się zrobić na następny dzień, lepiej było zostać w teatrze. Niby tak wcześnie. Czemu tak bardzo późno, choć niby tak. tak wcześnie? Czemu tak bardzo późno, choć niby tak wcześnie? Czemu tak bardzo późno, choć niby tak wcześnie? Czemu tak bardzo późno, choć niby tak wcześnie? Za chwilę Wojciech Czciński, kompozytor muzyki do Kolędy Nockiej, teraz chór i orkiestra pod jego dyrekcją. Te same chór i orkiestra pod dyrekcją pana Wojciecha pojawiają się jeszcze raz na finał przedstawienia i oczywiście finał zapisu na płycie. Utwór Sztandary. Kompozytor i aranżer przedstawienia i płyty Wojciech Trzciński. Ta aktualność tekstów, muzyki, tego całego spektaklu, no była porażająca. Ludzie, którzy każdego dnia po sierpniu, prawda, jakby z wielkim entuzjazmem przeżywali każdą nową książkę, którą wolno było, prawda, wydać. Każdy spektakl telewizyjny, każdy film zdjęty z półki. Każdy fragment poezji, książek, literatury, której wcześniej nie wolno było, prawda, publikować. Myślę, że również kolęda zaistniała na tej fali, dlatego była tak świetnie odbierana, że to było coś po prostu, co wyjątkowo wstrzeliło się w tamten czas. W tej niejasnej szarości tak bardzo zmęczeni, że są jak obojętna, zimna gruda ziemi. Bo to już bardzo późno, choć niby tak wcześnie. W kieszeni chleb ze smartem, ściśnięty boleśnie. W kawał gazety, gdzie każda litera tak rozmazana, że nie dojdziesz teraz. Czy to już bardzo późno, choć niby tak wcześnie. Czy to już bardzo późno, choć niby tak wcześnie. Czy to już bardzo późno, choć niby tak wcześnie. Czy to już bardzo późno, choć niby tak wcześnie. Czekają słowa, lecz wokół milczenie. Choć w pomiętych gazetach wielkie o nich pieśni. Budzą się, twarze mają ciężkie jak kamienie. Bo to już bardzo późno, choć niby tak wcześnie. Psalm jadących do pracy i Krystyna Prońko. Dwie wspaniałe śpiewające panie na tej płycie, Krystyna Prońko i Teresa Haremza, za chwilę razem zaśpiewają psalm o gwieździe. Charakterystyczną bardzo okładkę albumu z zapisem kolędy nocki zaprojektował Zbigniew Malicki na podstawie obrazu bez tytułu Zdzisława Beksińskiego. Na oryginalnym albumie po 5 utworów na każdej stronie płyty winylowej, kiedy w 1994 roku wydano reedycję na płycie kompaktowej kolędy nocki, znalazł się tam jeszcze jeden dodatkowy utwór. Teraz razem Krystyna Prońko i Teresa Haremza. I na koniec jeszcze raz nieśmiertelne, za czym kolejka ta stoi, wprowadzony przez Ernesta Bryla do libretta Kolędy Nocki. Bardzo dziękujemy. Bartosz Gil, Michał Jakubik i Piotr Metz. Do usłyszenia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sittner. Turystyczne imprezy na orientacji odbywają się przez cały rok, a największym powodzeniem cieszą się marsze. O nich porozmawiam z moim gościem, zawodnikiem, trenerem i popularyzatorem tej dyscypliny, Andrzejem Krochmalem. W jakim terenie odbywają się marsze? Właściwie w każdym terenie możemy odbyć takie marsze. To zależy od organizatora, w jaką arenę nam w danym momencie przygotował. Może być to teren miejski, najbliższy nam, park, albo nawet bardziej wyrafinowany, to są tereny leśne. A dystanse? Dystanse są różne, dostosowane do formy i umiejętności uczestników. Także dla początkujących to będzie na przykład 3 km, natomiast dla średnio zaawansowanych lub zaawansowanych uczestników, czyli doświadczonych, to nawet dystanse do 10 kilometrów. Ale trzeba przyznać, że turystyczne imprezy to również umiejętność radzenia sobie z mapą, nie tylko terenu, bo im trudniejsza trasa, tym bardziej wyrafinowane poszukiwanie tych punktów. Skomplikowana mapa. No właśnie o to chciałem zapytać, czy podobnie jak w biegach na orientację trzeba znaleźć ukryte punkty w czasie marszu? Tak, trasa na orientację to punkty kontrolne, które trzeba odszukać, a są zaznaczone na mapie. Jeżeli mówimy o trasie dla początkujących,